สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุภพบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทที่43ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ どうしてでしょうか แปลว่าทำไมครับ ตัวละครหลักในบทสนทนาคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาไปทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยวันนี้เธอจะไปชมปราสาทฮิเมจิในจังหวัดฮิโอโงะค่ะปราสาทฮิเมจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนักศึกษากำลังฟังคำอธิบายของศาสตราจารย์ซูซูกิค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ どうしてでしょうか แปลว่าทำไมครับ Himeji城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか？ 戦争でも焼けなかったからです。 さすが、ロドリゴ。 ไปฟังคำอธิบายกันครับ。ศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า Himeji城は奇跡の城と言われています。 แปลว่าว่ากันว่าปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทมหัศจรรย์ครับ ฮิเมจิโจ คือปราสาทฮิเมจิฮิเมจิคือชื่อสถานที่ตามด้วยโจแปลว่าปราสาท วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา คิเซกิ แปลว่ามหัศจรรย ์โน คือคำช่วยเชื่อมคำนาม ชิโร คือปราสาท เอ๊ะทีแรกบอกว่าปราสาทคือคำว่าโจไม่ใช่เหรอคะ ครับถ้าพูดว่าปราสาทโดยไม่มีชื่อเฉพาะพูดว่าชิโรนะครับจากนั้นมีคำว่า โท ตามมานี่คือคำช่วยบ่งชี้คำพูดอ้างอิงครับแปลว่าว่า 言われています แปลว่าว่ากันว่ารูปถูกกระทำของ 言います แปลว่าพูดคือ 言われます แปลว่าถูกพูดและรูปเทของ 言われます คือ 言われて ถ้าพูดรูปเทของคำกริยาและ言いますด้วยกันแสดงว่าการกระทำบางอย่างหรือสภาพบางอย่างกำลังดำเนินต่อไปถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับหลังจากนั้นศาสตราจารย์ซูซูกิถามนักศึกษาว่า どうしてでしょうか？ แปลว่าทำไมครับนั่นคือประโยคสำคัญในวันนี ้どうして แปลว่าทำไมเป็นคำถามที่ถามถึงเหตุผลหรือสาเหตุถ้าใช้ในลักษณะที่เป็นทางการどうしてจะกลายเป็น なぜ ส่วนคำว่า でしょう แปลว่าคงจะคำนี้แสดงความรู้สึกคาดเดาหรือสันนิษฐาน ค่ะ คือคำช่วยลงท้ายประโยคคำถาม ฝึกพูดประโยคสำคัญในวันนี้กันค่ะ どうしてでしょうか โรดริโกตอบคำถามศาสตราจารย์ซูซูกิว่า 戦争でも焼けなかったからです แปลว่าเพราะไฟไม่ไหม้แม้ในสงครามครับ 戦争 แปลว่าสงคราม でも คือคำช่วยมีความหมายว่าแม้คำนี้เน้นความหมายว่าแม้ในสงคราม ยาเกนากัตตะ แปลว่าไม่ไม่คือรูปเป็นกันเองของ ยาเกมาเซนเดชิตะ ส่วนรูปมัสคือ ยาเกมัส แปลว่าไม ่คำว่าสันติภาพพูดว่ายังไงคะ พูดว่า เฮียว ต่อไป から แปลว่าเพราะคำนี้คือคำช่วยบ่งชี้เหตุผล です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับปราสาทฮิเมจิสร้างขึ้นจากไม้แต่ไม่ไหม้ไฟและอยู่ในสภาพเดิมมาเป็นเวลา400ปีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดลงบนยอดปราสาทแต่ว่ากันว่าระเบิดด้านและไม่ทำงานครับ ดิฉันชักอยากไปเที่ยวชมปราสาทฮิเมจิบ้างแล้วล่ะค่ะโรดริโกชอบอ่านนวนิยายประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเขารู้เรื่องปราสาทเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ครับแอนนาพูดกับโรดริโกว่า さすが ロドリゴ。 แปลว่าเยี่ยมโรดริโก ้さすが แปลว่าเยี่ยม โรดริโก หมายถึงโรดริโกเพื่อนสนิทของแอนนาเพราะฉะนั้นแอนนาเรียกชื่อโรดริโกโดยไม่ต้องมีคำสุภาพต่อท้าย เราคงชอบใจนะคะถ้ามีคนชมว่าซาซึงะ ครับไปฟังบทสนทนาอีกครั้งนะครับ ฮิเมจิ城は奇跡の城と言われていますどうしてでしょうか 戦争でも焼けなかったからです さすがロドリゴ。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี ้ค่ะวันนี้ได้เรียนเตโชซึ่งเป็นคำพูดแสดงการคาดเดานะคะเราใช้คำนี้ในโอกาสไหนบ้างคะ ไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าใช้ でしょう ลงท้ายประโยคเมื่อพูดถึงแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบางสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อใช้คำนี้รวมกับคำนามหรือคำคุณศัพท์ให้แทนที่ですตอนท้ายประโยคด้วยでしょうลองฝึกพูดเช่นถ้าพูดว่าพรุ่งนี้ฝนคงจะตกครับพรุ่งนี้คือ 明日 ฝนคือ 雨 พรุ่งนี้ฝนจะตกครับคือ 明日は雨です ถ้าเราแทนที่ ですด้วยでしょうจะได้ว่า 明日は雨でしょう แปลว่าพรุ่งนี้ฝนคงจะตกครับเมื่อใช้คำนี้รวมกับคำกริยาให้เปลี่ยนกริยานั้นๆเป็นรูปธรรมดาเช่นรูปพจนานุกรมหรือรูปในและเติมでしょうลองฝึกแต่งประโยคเขาคงจะไปครับก่อนอื่นคำว่าเขาคือ 彼 ไปหรือจะไปคือ 行きます ดังนั้นพูดว่า 彼は行きます รูปพจนานุกรมของคำกริยา行きますคือ 行く ดังนั้นเขาคงจะไปครับจะพูดว่า 彼は行くでしょう ในบทเรียนบทที่25เราได้เรียนคำว่า โยดะ ซึ่งเป็นการพูดแบบเป็นกันเองของ โยです คำนี้คล้ายกับでしょう สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี ้彼は行くようです แปลว่าดูเหมือนเขาจะไปครับ 彼は行くでしょう แปลว่าเขาคงจะไปครับตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าใช้โยですหรือโยดะเมื่อผู้พูดตัดสินโดยพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อมและใช้เดโชเมื่อคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง นั่นเป็นเสียงกลิ่งหรือออดเข้าบ้านนะคะ ครับในภาษาญี่ปุ่นมีคำอธิบายเสียงนี ้ปิงปอง ครับเมื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการตอบคำถามตอบถูกพิธีกรพูดว่าปิงปอง แล้วมีเสียงสำหรับคำตอบผิดหรือเปล่าคะ บู บเสียงนี้นะครับ บู บเสียงนี้มาจากเสียงตื๊ดต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา โยวะ ปราสาทที่เมจิรู้จักกันในอีกชื่อว่าปราสาทนกกระยางขาวนกกระยางขาวคือนกชนิดหนึ่งที่มาของชื่อนี้มีข้อสันนิษฐานต่างๆนานาข้อที่แพร่หลายคือปราสาทนี้ลักษณะเหมือนนกกระยางขาว คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่43ไหมครับ คราวหน้าแอนนากับเพื่อนนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ